ก็สลัมเตปาตะปาอายาวาก็สนะจนาจิจูปีปีรากังอารีอับดิมันอิสิอายาอาโตอายาดัดดีบาเฮลักกาเจเจอับดิมิจีตา Boko na tamprokaceh